بنا وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر مدینے کے والی مدینے میں ایک دل مدینے کے والی مدینے میں ایک دل ہمیں بھی بلائے کہ قدموں میں اپنے دکھا اپنا جلوہ اطہر جگا دیں گے سویا ہمارا مقدر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر انہیں کیوں نہ مشکل میں امت پکارے انہیں کیوں نہ مشکل میں امت پکارے جو مشکل کشا ہے سب مشکلوں کے یتیموں یتیموں کے داتا فقیروں کے مولا غریبوں کے حامی مدینے کے سرور وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافع محشر خدا کی قسم وہ ہے دو جگ کے سلطان خدا کی قسم وہ ہے دو جگ کے سلطان ہمیں بھی وہ جلے دکھا کر فقیروں کو جلوائے اطہر دکھا کر فقیروں کو جلوائے اطہر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا شافع محشر وہ بھرتے ہیں دامن مرادوں سے سب کا چلو سوئے بدہا جھکا دو جبھی کو درے مصطفیٰ پر، وہ امت کے رہبر، وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول رسول خدا، وہ شافعِ محشر، کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر، کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر، کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر۔